laptop Asus, dysk SSD, teraz za 2099 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Po niemal 3 godzinach skończyło się spotkanie premiera z przedstawicielami klubów parlamentarnych na temat Białorusi. Sąd zbada relacje w rodzinie 14-letniej Roxany, która tydzień temu uciekła z domu. Test na koronawirusa u papieża wypadł negatywnie. Franciszek jest zdrowy, informuje Watykan. Skończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów parlamentarnych w sprawie Białorusi. Przed kancelarią szefa rządu jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, dzień dobry. Jakie są pierwsze głosy po tym spotkaniu? Że było bardzo owocne, mówił o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Trwało ponad 3 godziny, rozmowy były merytoryczne, a w kwestii zasadniczej zgadzają się wszystkie strony, które brały w spotkaniu udział. Wszystkim politykom, niezależnie od tego, jakie środowisko polityczne, klub czy koło reprezentują, chodzi o kwestię najistotniejszą. Tą kwestią najistotniejszą jest suwerenność Białorusi. Oczywiście różnimy się w drogach dojścia do tego, możemy różnić się w kwestiach związanych ze szczegółami, ale ten cel nadrzędny, czyli suwerenność Białorusi, które w konsekwencji daje też bezpieczeństwo i stabilność dla Polski, jest bezdyskusyjna. Była mowa o pomocy gospodarczej dla Białorusinów oraz wsparciu dla niezależnych mediów. Michał Dworczyk mówił także o potrzebie współpracy, także w szerszych relacjach międzynarodowych, między innymi na forum Parlamentu Europejskiego. Była mowa też o Nord Stream 2 oraz relacjach z Rosją. Temat Białorusi będzie podejmowany podczas konsultacji polsko-litewskich, które będą 16 i 17 września. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. Sąd rodzinny w Bielsku Podlaskim ma zbadać relacje w rodzinie 14-letniej Roxany, która tydzień temu uciekła z domu. Policja znalazła ją w nocy. Z piątku na sobotę około 600 kilometrów od domu w ruinach Starego Zamku koło Lwówka Śląskiego. Trzeba wyjaśnić przyczyny tej ucieczki, mówi szef bielskiej prokuratury Adam Naumczuk. Skoro dochodzi do ucieczki z domu, można domniemywać, że mogło coś nie tak zafunkcjonować. Dziewczynka nie twierdziła, że dochodziło tam do jakiejś przemocy wobec niej czy coś takiego, ale zawiadomimy sąd rodzinny o możliwości wykonywania w nieodpowiedni sposób władzy rodzicielskiej. Z ustaleń policji wynika, że dziewczynie mógł pomagać 37-letni mieszkaniec z województwa dolnośląskiego. Dziś został on tymczasowo aresztowany. Śledczy zarzucają mu działania, które miały doprowadzić do seksualnego wykorzystania 14-latki, a także narażenia jej zdrowia i życia. Na niebezpieczeństwo. Nieco ponad 12,5 tysiąca testów i pozytywny wynik na COVID-19 u 377 osób. Z danych dotyczących niedzieli wynika, że 15 osób zmarło, niemal 440 wyzdrowiało. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim. 61, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To są domy pomocy społecznej, to są przypadki także w szkołach, ale także w miejscach takich jak na przykład impreza urodzinowa na Pomorskim, gdzie dostarczyła do sporo osób, które zostały zakażone. Czyli te ogniska są dość różne i pokazuje to, że jednak w każdym miejscu, w którym się znajdujemy, powinniśmy o tych 3 podstawowych zasadach, czyli dystansie, maseczce i dezynfekcji, pamiętać. 3 przypadki zakażenia koronawirusem potwierdzono m.in. w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Z tego powodu bazylika jest od dziś zamknięta dla wiernych. Negatywnie wypadł test na obecność koronawirusa u papieża. Franciszek jest zdrowy, informuje Watykan. Sytuacja była niepokojąca po tym, gdy okazało się, że COVID-19 potwierdzono u filipińskiego kardynała Luisa Antonio Tagle, z którym papież spotkał się pod koniec sierpnia. W Watykanie nie wszczęto żadnego alarmu, a tylko podjęto pewne środki bezpieczeństwa, zapewnia kardynał Pietro Parolin. Wierni niepokoją się o zdrowie papieża po tym, jak 29 sierpnia przyjął na audiencji filipińskiego kardynała Luisa Antonio Tagle, którego wynik badania na lotnisku w Manili okazał się być pozytywny. Wcześniej ujawniono, że papież w ostatnich dniach przeszedł test, który dał wynik negatywny. Lekarze stwierdzili, że papież cieszy się dobrym zdrowiem. W kilka dni po spotkaniu z papieżem Purpurat był poddany testowi, a rezultat nie był niepokojący. Dopiero badanie z 10 września wykazało, że jest zakażony koronawirusem. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

jest nieznana. Tak mi rzekł pewien gość, człowiek bardzo stary. Wszystko, czego potrzebujesz, masz przed nosem. Tylko mądrze musisz brać, brać. Na niebie taniec świateł. Debiuty Małopolskie Radio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje własnej twórczości. A teraz twórczość gwiazd uznanych i znanych, czyli Muzyczna Poczta UKF do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek, klub UKF, Małopolskie Radio.pl. Pan Zbigniew chce przypomnieć sobie początki zespołu Keen i prosi o nagranie Bend and Break. Faces all look the same. To miło, że nie tylko ja lubię pierwszą płytę grupy Keane. Bend and Break. To była ta piosenka. A za chwilę od pana Wojciecha z Gliwic. Pozdrowienia dla najlepszego przyjaciela. I pan Wojciech pisze, że jest wiernym słuchaczem, ale po raz pierwszy prosi o piosenkę. A ta piosenka to Alan Parsons Project Old and Wise. Alan Parsons Project i Old and Wise. 22 i 7 trójek albo UKF @polskiradio.pl. Jeśli państwo chcą zamówić kolejny utwór, zapraszamy do telefonu i do komputera. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek, UKF, małpapolskiradio.pl. Pani Natalia pisze: dzień dobry, bardzo proszę o piosenkę Barbary Wrońskiej Nie czekaj dla cudownej Wandzi, która właśnie wróciła z urlopu i to ona nauczyła mnie słuchać trójki. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Czekaj, Barbara Wrońska. Z jednej strony Barbara Wrońska, z drugiej Bishi Radex. Miejmy nadzieję, że w środku po pustkach nie zostanie pustka. 22,7 trójek. Dzień dobry, ja dzwonię z Kłodzka. Bardzo się cieszę, że jest taka cudowna audycja i że wrócił pan Tomasz Żonda. Bardzo zawsze lubię wspomnienie Niemena, także jeżeli by można było, to bardzo serdecznie proszę. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, trucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Bym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni rupały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukierni. Z przemodlenia, z przełdlenia młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypia. Dawnymi bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Wspomnienie i Czesław Niemet w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek klub UKF małpopolskiradio.pl. Powtarzam ten adres mailowy i telefon. Jeśli państwo chcą do nas zadzwonić, napisać, nic nie stoi na przeszkodzie. A za chwilę na prośbę pani Asi, Hat If Nuts i Horses from Shelville.

w muzycznej poczcie UKF Ted Nugent, 22 i 7/3, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. No i znowu piosenka z zupełnie innej bajki. Wielka prośba o The Platters dla Nowej Nadziei od Izy. Only w najbliższym tygodniu spodziewamy się od Państwa samych słonecznych zamówień, bo ma być ciepło, przyjemnie, no i jeszcze letnio przez chwilę. Dzień dobry. Chciałbym zamówić utwór grupy Osobisa Sunshine Day. sunshiny day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Everybody, do what you're doing. Smile will bring a sunshine day. Sunshine Day z Ibiza. I to tyle właściwie dzisiaj w muzycznej poczcie UKF. Agnieszka Łukasiewicz, Dariusz Pieruk, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze na prośbę pani Anny zaśpiewa Frida, a wraz z nią pojawi się Phil Collins. Dziękujemy, ale czekamy ciągle na maile do poczty ukf@polskiradio.pl, a po godzinie 15 w tonacji trójki Marek Wiernik. You grow cold and you keep holding on.